Tan Untu Pabda. Yakin, şek, şüphe, tereddüdün zıttıdır. Yani şek, şüphe, tereddüt. Şek nedir? O söz öyle mi böyle mi diye tereddüt etmek. Şüphe, o sözün doğruluğunda veyahut güvendiğin birisine nispetinde. Tereddüt ise şek, şüphe, zıddı olanın arasında tereddütte kalmak. Yani kabul ettiğin şeyin doğruluğu hala senin gönlünde oturmamış demektir. Az sonra delil olarak zikredeceğimiz naslar bunu anlatmada yeterlidir. Mesela ذلك الكتاب لا ريب فيه. İşte bu kitap Kur'an'ı kastediyor. ذلك الكتاب kitap burada marifeli geliyor. Belli bir kitabı yani Kur'an'ı kasteder. Kur'an keza kendisinde şüphenin, yanlışın olmadığı bir kitaptır. İnsanı şüphede, tereddütte, şekte bırakacak, teşvişte bırakacak bir nas'ı yoktur. Aklına yatmaz mı, yatmamasına rağmen. Aklına yatmayabilir bir şey, aklına yatmadığı için onda şüphe, tereddüt etmen gerekmiyor. Çünkü o ilahi bir kitap. Yani vahye dayanan bir aslı vardır. Anlayamamak, o ayet hakkında bir şeyin, yani izahın, beyanın yapılmamasıdır ki Allah öyle kalmasını istemiştir. Aynen başında elif, la, mim dediği gibi. Resul'e dayanan,